μίλα μου απλά, μη μου λες πολλά, μην υπερβάλλεις. Ψέματα μη λες και υπερβολές πάλι. Με περιγραφές και επιγραφές τι πας να βγάλεις, δεν είναι αρκετό γύρω μας αυτό το χάλι. Μαζί σου θέλω να έχω μυστικά, θέλω μαζί σου μόνο να σωπαίνω κρυμμένα της ψυχής μου υλικά. Σε σένα θέλω δώρο να τα φέρνω. Μίλα μου απλά, μη μου λες πολλά, μην υπερβάλλεις. Ψέματα μη λες και υπερβολές πάλι. Με τη λογική που είναι φυλακή μην κουβεντιάζεις, μη μου εξηγείς, μη παρεξηγείς, χάνεις. Σε παρακαλώ μη βάζεις μυαλό, μην οριμάζεις, μη ρωτάς γιατί κάνεις κάθε τι που κάνεις. Μαζί σου θέλω να έχω μυστικά, θέλω μαζί σου μόνο να σωπαίνω κρυμμένα της ψυχής μου υλικά. Σε σένα θέλω δώρο να τα φέρνω. Μίλα μου απλά, μη μου λες πολλά, μην υπερβάλλεις. Ψέματα μη λες και υπερβολές πάλι.